χαμάμ ένα χαρέ με κόλυμπα. Με την πόλη στο χαμάμ ένα χαρέ με κόλυμπα. Κι αραπάδες το φιλάνε του άλλη πάσα το πάνε. Αραπάδες το φιλάνε του άλλη πάσα το πάνε. Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά του. Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά του. Να τη βάλει να φορέσουν και μπουζούκι να του πέσουν. Άργυλε δες να φουμάρει με χασίσι τουρκικό. Άργυλε δες να φουμάρει με χασίσι τουρκικό. Και χανούμια να χορεύουν κι τέτε λυγιστικό. Και χανούμια να χορεύουν κι τέτε λυγιστικό. Περνάνε όλοι οι φασάδες του δουνιά. Έτσι τι περνάνε όλοι οι φασάδες του δουνιά. Μαργιλέδες με μπουζούκια, μαγκαλιές και με φιλιά. Μαργιλέδες με μπουζούκια, μαγκαλιές και με φιλιά.